Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum OsteoStrong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od 4 maja wycofane zostają wszystkie ograniczenia dotyczące zabiegów planowych. Nową akcję zachęcającą Polaków do szczepień planuje w przyszłym miesiącu rząd. Na wiosenne audycje zaprasza Polskie Radio. Jest sporo nowości. Od 4 maja wycofujemy ograniczenia dotyczące zabiegów planowych, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Mówił o tym podczas konferencji prasowej w Nałęczowie. To była smutna, ale konieczność. Konieczność, która była związana z tym, że musieliśmy wszystkie siły, wszystkie ręce poświęcić na walkę z trzecią falą COVID-u. Teraz, kiedy fala odpuszcza, to oczywiście natychmiast chcemy przerzucić siły i środki też na leczenie w innych zakresach. Szef resortu zdrowia dodał, że do normalnego, niekowidowego systemu opieki zdrowotnej przywróconych zostanie ponad 10 tysięcy łóżek. Rząd przygotowuje też bardzo szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń na maj. Jak mówi minister Niedzielski, zostanie on zaprezentowany najprawdopodobniej w środę. Oprócz edukacji w maju wróci do działania bardzo wiele sektorów i usług. Również w maju planowane jest przeprowadzenie akcji profrekwencyjnej zachęcającej Polaków do skorzystania ze szczepień przeciw koronawirusowi. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, potrzebne jest zachęcenie szczególnie młodszych roczników. Teraz trzeba promować samo szczepienie, więc to będzie duża akcja profrekwencyjna. Rzeczywiście zainteresowanie szczepieniem jest nieco mniejsze wśród młodszych roczników niż wśród osób starszych, ale też zakładamy, że ta sytuacja będzie się z czasem zmieniać. Im dłużej będzie trwała akcja Narodowego Programu Szczepień, im też będą intensywniejsze kampanie, tym więcej osób z młodszych roczników będzie chciało się zaszczepić. Od dzisiaj na szczepienia mogą rejestrować się wszystkie osoby powyżej 46 roku życia. Prokuratura w Łomży zajmie się sprawą wesela zorganizowanego w Kisielnicy w województwie podlaskim. Na przyjęciu weselnym bawiło się kilkadziesiąt osób. O imprezie poinformowała anonimowa osoba, mówi Justyna Janowska z łomżyńskiej policji. W przyjęciu weselnym brało udział 44 osoby, z czego 38 to osoby dorosłe. Policjanci wylegitymowali wszystkich i zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Wesele zostało przerwane, a goście opuścili salę weselną. Postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś. Jutro rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie Funduszu Odbudowy. Ratyfikacja odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które jest planowane na maj, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. To jest ustawa, która daje podstawę do zaciągania zobowiązań przez komisję na rynkach finansowych środków, które mają zasilić ten fundusz. Były w historii takie podobne decyzje, nic szczególnego, ale jest to możliwość traktatowa, która jest opisana jako decyzja, która wymaga zgody państw, a poszczególne już konstytucje rozstrzygają, jak ta zgoda ma być wyrażona. U nas w Polsce konstytucja wskazuje, że to jest ratyfikacja drogą ustawową. W ramach funduszu Polska ma otrzymać ponad 58 miliardów euro. Sąd w Moskwie zawiesił działalność organizacji związanych z Aleksiejem Nawalnym. Chodzi m.in. o Fundację Walki z Korupcją i tzw. regionalne sztaby Aleksieja Nawalnego. Decyzja sądu ma związek z rozpatrywaniem wniosku prokuratury, która chce uznania tych organizacji za ekstremistyczne. Jeśli sąd orzeknie, że organizacje związane z Aleksiejem Nawalnym prowadzą działalność ekstremistyczną, to wszystkim osobom, które są w jakikolwiek sposób związane z nimi, grozić będzie odpowiedzialność karna. Wniosek prokuratury rozpatruje Moskiewski Sąd Miejski, który do czasu wydania decyzji zawiesił działalność Fundacji Walki z Korupcją i regionalnych sztabów Aleksieja Nawalnego. Sąd, wprowadzając środek zapobiegawczy, stwierdził, że na stronach internetowych Fundacji Walki z Korupcją publikowane były treści ekstremistyczne i wezwania do zamieszek. Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że decyzja sądu może mieć poważne skutki dla całej antykremlowskiej opozycji. Jak powiedział polskiemu radiu Siergiej Dawidis z Memoriału, władze będą miały prawo wsadzić za kraty każdego, kto otarł się o Aleksieja Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Transmisje koncertów, premiery piosenek i płyt, głosy znanych aktorów w radiowych powieściach oraz audycje kulturalne, popularno-naukowe, sportowe i publicystyczne. Polskie Radio zachęca słuchaczy do zapoznania się z wiosenną ofertą programową. Antenowe Nowości prezentuje specjalnie przygotowany na tę okazję film, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

11 minut po godzinie 14 do 15 między innymi zabierzemy Państwa na Podkarpacie, szlakiem architektury drewnianej. Zabierzemy Państwa także na Podlasie, bo tam niezwykły kiermasz charytatywny. Naprawdę niezwykły. A to tylko w dwóch słowach, co czeka nas do 15 w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Popołudniowa zmiana już w Trójce. Zapytałem, no co tam? Usłyszałem zimno, choć słońce za oknem na Myśliwieckiej to jednak chłodno przez ten wiatr. Tak, tak, jak mówi stara mądrość ludowa, tak. No, mimo, że słońce to jednak wiatr, tak. Wiatr jest najgorszy, bo nawet jak zimą jest ciepło, to ten wiatr, no wiemy, znamy to. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, 71335, 22, 7 trójek. Piękne słońce za oknami, a gdy tak człowiek sięgnie troszkę wyżej i tym, myślę o pamięci tym, co wydarzyło się w weekend, no to naprawdę robi wrażenie. Myślę, że w naszej audycji do tego tematu będziemy wracać, że kapsuła Crew Dragon z czworgiem astronautów na pokładzie przybyła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kapsuła zadokowała autonomicznie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak wiemy, no to nie tak w sumie daleko, bo jakieś 400 km nad Ziemią, konkretnie to miejsce dokowania nad Oceanem Indyjskim. indyjskim. No i tak minął dzień od startu z bazy NASA na przylądku Canaveral na Florydzie. Przypomnijmy, że to trzecia wspólna załogowa misja NASA i firmy SpaceX, miliardera Elona Muska, i trzecia w ciągu 11 miesięcy ledwie, co jest nadzwyczajnie szybkim tempem. A użyta do weekendowego startu rakieta Falcon 9 jest tą samą, za pomocą której odbyła się pierwsza pełna misja transportu astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, jak pamiętamy, w listopadzie 2020 roku. Miesiąc nad Ziemią, jakieś 400 metrów, a później bezpieczny powrót. No i jak wiemy, także te polskie akcenty związane z niezwykłą twórczością Stanisława Lema. Pewnie do tych wątków i kulturalnych, i popularno-naukowych jeszcze będziemy wracać. Prawie 17 minut po godzinie 14 z nowej płyty, tak, już wydanej i ciepło przyjętej przez fanów grupy The Offspring, już teraz. Eksperyment. Grupa 15 osób wyszła z jaskini w Pirenejach po 40 dniach spędzonych bez słońca, zegarków ani telefonów. Przeżyli, ochotnicy wyszli z jaskini cali i zdrowi. Wszyscy mieli okulary przeciwsłoneczne, oczywiście, by móc przystosować oczy z powrotem do światła słonecznego. A przez 40 dni mieszkali w namiotach w jaskini, mieli przydzielane zadania bez wyznaczonego czasu ich wykonania. Do dyspozycji mieli także generator prądu napędzany pedałami, a wodę pobierali z głębokiej studni. O eksperymencie Deep Time, który miał przetestować ludzką reakcję i zdolność do przystosowania się do skrajnych warunków, także izolacji i utraty poczucia czasu, powiemy w szczegółach już jutro, ale ja mam już dziś i teraz wrażenie, że lockdown dla nas wszystkich jest takim właśnie wciśnięciem życiowej pauzy. Zresztą szef projektu tak to określa, dodając, że w jaskini czas zdawał się płynąć wolniej. Ta wolniejsza chwila, choć dłuższego weekendu, nieco za tydzień o tej właśnie porze, poniedziałek, trzeci dzień maja, majowy weekend, więc tak spokojnie, delikatnie, niech to będzie muzyczna namiastka tego, co przed nami już za tydzień. Ale co ja mówię, za niecały tydzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A niebo znów na głowę spada mi i nadziei coraz mniej na słońce. Tak trudno jest zasypiać, budzić się, gdy imię twoje echem odbija się od ścian. A te dni ciszy, Państwa na spacer na Podkarpacie, bowiem podkarpacki szlak architektury drewnianej to ponad 100 miejscowości i 130 niezwykłych obiektów, z których część została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oficjalna strona internetowa szlaku doczekała się też piękniejszej, nowocześniejszej wersji, a wirtualni turyści mogą zanurzyć się we wnętrza niektórych zabytków dzięki technologii VR. O nowej odsłonie strony szlaku oraz o podkarpackich zabytkach opowiedzą Sabina Bermers, Podkarpackiej Organizacji Turystycznej, oraz Robert Bańkosz, przewodnik. Odwiedzając szlak architektury drewnianej województwa podkarpackiego, przenosimy się w czasie, przenosimy się do innej rzeczywistości. Teraz właśnie dzięki nowoczesnym technologiom, które zostały zastosowane na stronie szlaku architektury drewnianej sad.podkarpackie.trawy, turysta, wchodząc na stronę, od razu ma szansę przenieść się dzięki wspaniałym fotografiom wprost do tych obiektów, do tych zabytków. Są wśród nich świątynie, kościoły, cerkwi, ale też skanseny, dworki, pałace. Widzimy obiekt zarówno od strony zewnętrznej, to w nim niemal z każdej perspektywy, z każdej strony, ale też możemy odwiedzić wnętrze obiektu, obejrzeć sobie dokładnie, bez pośpiechu, zwracając uwagę na każdy detal, na każdy szczegół, który jest w sposób bezcenny, jest unikatowy. Wszak architektury drewnianej można zwiedzać online, natomiast każda z tras stanowi swoistą propozycję do tego, jak zwiedzać podkarpackie. Po wybraniu przykładowo krośnieńskiej, brzozowskiej wchodzimy sobie na podstronę, która nam prezentuje obiekty, które w tej trasie się zawierają. Wśród nich na przykład obiekty również UNESCO, kościoły w Bliznym, kościoły w Haczowie, ale też na przykład architekturę uzdrowiskową czy małomiasteczkową. Jeśli chodzi o obiekty UNESCO, to nie jest do końca tak, że w sąsiednich wioskach świątynie czy obiekty świeckie są mniej ważne, mniej ciekawe, mniej interesujące. Nie, jakieś obiekty należało wybrać i o ile bezsporne było wybranie Haczowa, który jest w Polsce najstarszym przykładem największego kościoła halowego, drewnianego, który zachował maksimum pierwotnego kształtu. Podobnie jeśli chodzi o Bliznę, cały kompleks kościoła i plebański w drewnie zachowany, bogato polichromowany. O tyle ciężej było z wyborem chyba cerkiewek, dlatego że tych cennych obiektów na naszej ścianie wschodniej jest ogrom, a wybranych zostało kilka do UNESCO, to znaczy Radrusz, niedaleko Choryńca, Chotyniec, jedna z najpiękniejszych chyba cerkwi na Podkarpackiem, następnie Smolnik Bieszczacki w gminie Lutowiska. Architektura jest fascynująca i oddająca klimat tego, jak świątynie wyglądały, zanim przyszły burze lat 40. na nasze tereny i oczywiście późniejsze też wydarzenia z tym związane. Kolejną cerkiewką, która jest rarytasem, to jest Turzańsk w gminie Komańcza. Jest bardzo urokliwa i dość nietypowa w kształcie, ponieważ dach zwieńczony jest trzema ogromnymi, smukłymi wieżyczkami z pozorną sygnaturką, takie właśnie neobarokowe, charakterystyczne dla Lemkowszczyzny, ale tutaj wybitnie wysokie. I to jest coś, co przypomina poniekąd z daleka świątynię z odległej Birmy czy Tajlandii. Warto ją zwiedzić, bo chyba jest najmniej znana. Nie jest przy głównej drodze, lecz na uboczu, tym bardziej, że obecnie wygląda jeszcze atrakcyjniej. Na stronie Szlaku Architektury Drewnianej również są informacje o innych szlakach turystycznych województwa podkarpackiego. Wśród nich są szlaki historycznych receptur, szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego czy Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych. To nam pozwala zaplanować realną wycieczkę po okolicy. Taka barwna ta wycieczka się wydaje. Wojciech Dorosz wysłuchał o podkarpackim szlaku architektury drewnianej, a opowiadali i oprowadzali nas Sabina Mermer i Robert Bańkosz. Bardzo serdecznie dziękujemy za to zaproszenie właśnie na podkarpackie szlaki, konkretnie architektury drewnianej. Za 26 minut będzie 15. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell this anymore. What would you do? Yeah. A właśnie, nie tylko sama ich twórczość, ale także sama nazwa zespołu 30 Seconds to Mars. I o tym, może nie Marsie, bo o tym ostatnio w ubiegłym tygodniu także sporo mówiliśmy. I o kolejnym locie, jak pamiętamy, zapowiadaliśmy ten pierwszy i się odbył drugi również, a miniaturkowy helikopter Ingenuity, który dotarł na Mars razem z łazikiem Perseverance, wykonał w weekend już trzeci lot, najdalszy i najszybszy z dotychczasowych. W przestrzeni kosmiczną jeszcze będziemy się wznosić także jutro w naszej audycji, więc niezmiennie zachęcam do pozostania i do włączenia radia jutro, także po godzinie 11. Kołysanka o tej godzinie? 22 minuty 15? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krajał krawiec skórę, a moją posturę zastrygował. We worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora graty gruz, kości krew, RH. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Czternaście minut pozostało do godziny 15:00. Raocze, nie raj. Teraz będzie o raju na ziemi, no przynajmniej w takim mini wymiarze. Obok nas. No to niezwykła historia. Podczas kiermaszu charytatywnego na Podlasiu darczyńca, który chce zostać anonimowy, przekazał na leczenie 2-letniego chłopca zabytkowego Rolls-Royce'a. Darczyńca jest zwykłym człowiekiem, nie celebrytą czy rekinem biznesu. Samochód jest w dobrym stanie, wymaga renowacji. Teraz wolontariusze szukają ludzi, którzy pomogą im to zrobić, by jak najkorzystniej sprzedać auto na charytatywnej aukcji. Szczegóły zna Elżbieta Korczyńska. To niezwykle budująca historia o ludzkiej bezinteresowności, mówi pan Karol, jeden z wolontariuszy wspierających rodzinę chłopca. Historia jest niesamowita, dosłownie jak z bajki, o ile można mówić o sytuacji Mikołaja w kontekście bajki. Pewnego dnia podczas jednego z kiermaszów, które rodzice Mikołaja wspólnie z wolontariuszami organizują w różnych miejscach, aby zebrać kwotę potrzebną na leczenie dziecka, do Tomka, ojca Mikołaja, podszedł właściciel Rolls-Royce'a i powiedział, że chce takie auto przekazać na licytację, aby wspomóc zbiórkę. Coś niesamowitego. Rolls-Royce. Ale ładnie. Mikołaj jest pierwszym 2-latkiem w Polsce, który ma własnego Rolls-a. Model, który widzicie, to Silver Shadow 2 z 1973 roku. Dodajmy, że to unikatowy egzemplarz samochodu. Każdy z nas był zaskoczony, po pierwsze już samym faktem przekazania samochodu na licytację, co nie zdarza się często, a tym bardziej przekazaniem samochodu tego rodzaju. To historia rodem z filmu. Fenomen nie tylko w skali naszej zbiórki, to Rolls-Royce Silver Shadow, auto zabytkowe. Ten konkretny egzemplarz jest też rzadko spotykany, gdyż takich aut wyprodukowano ponad 8 tysięcy w skali świata i biorąc pod uwagę prestiż marki, można powiedzieć, że jest swego rodzaju unikat, zwłaszcza, że jest w bardzo dobrym stanie. Pan Tomasz, ojciec Mikołaja, na początku nie mógł uwierzyć, że ktoś nieznajomy zdobył się na taki gest wobec jego syna. Podeszło do mnie małżeństwo, które właśnie chciało ofiarować to auto i na początku kilka razy spytałem, czy na pewno, czy dobrze zrozumiałem, tak? Czy chcą oddać auto, czy może chcą wypłycić tylko auto, czy na pewno jakby to, co oni mówią, to jest to, co ja rozumiem, tak? Bo po prostu ciężko było uwierzyć, że aż taki gest w sumie od obcych osób wyszedł. No, na samym początku dla nas to było takie wielkie zaskoczenie, no i też wielka radość, że ktoś znalazł się, ktoś o takim wielkim sercu. Darczyńca przekazał cenne auto anonimowo, potwierdzając tym, że robi to całkowicie bezinteresownie. Osoba, która przekazała auto na licytację, pragnie pozostać anonimowa. Mogę tylko powiedzieć, że myślę, że nie będzie to ujmą do naszego anonimowego darczyńcy. Jest to zwykły Kowalski, nie jest to żadna osoba, którą byśmy znali z pierwszych stron gazet, nie jest to żaden celebryta czy inna osoba publiczna, jest to zwykły, normalny człowiek, który chce pomóc dziecku. Kolejny dowód na to wielkie serce, bo pewnie nie jedna osoba chciałaby właśnie tak jakby, może troszkę brzydko powiem, ale się szczycić tym, że taki gest wykonuje, a te osoby po prostu tak skromnie, po cichutku te auto nam przekazują i nie chcą byśmy na świecznikach. Rolls-Royce został sprowadzony przez niego wiele lat temu. On to auto wspólnie z braćmi naprawiał. Był to auto, którym on wiózł m.in. swojego syna do chrztu. Stąd też ta empatia, jak podejrzewam, aby pomóc Mikołajowi. Promyk nadziei, taki power do dalszych działań. Samochód, chociaż jest w bardzo dobrym stanie, wymaga pewnych renowacji i tu do akcji wkroczyli wolontariusze, którzy szukają kolejnych wolontariuszy. W ten sposób ten niezwykły krąg osób, bezinteresownie pomagających innym, wciąż się poszerza. Auto potrzebuje dokończenia procesu renowacji. Teraz prowadzimy konsultacje z osobami, które są ekspertem w dziedzinie klasyków motoryzacji zabytkowych aut. Mamy też kilka pomysłów na to, aby wystawić na licytację. Szukamy osób, które chciałyby nam pomóc w renowacji auta. Każda pomoc jest na wagę złota. Elżbieta Korczyńska śledziła tę niezwykłą najpierw akcję charytatywną, która to też doprowadzi do, miejmy nadzieję, kolejnej aukcji, która ma pomóc dwuletniemu chłopcu. Nieprawdopodobnie budująca opowieść o ludzkiej bezinteresowności. To Trójka. Za 10 minut będzie 15. She was fooling 'cause she knew what she was doing when she told me how.